فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa 19ka bisha Dulqacda sanadka 1444 Hijriyada. Qodobada caawa oo qamiis ah barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: qaraxyo lagu dilay ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya oo ka kala dhacay gobollada Mandheere iyo Lamu ay xoogga ku haysato dowladda Kenya. faahfaahin ku aadan qaraxyadaas ayaad dhageysan doontaan insha Allah. camaliyaad nafurnimo ah oo maanta lagu weeraray xero ay ciidamada Itoobiyaanka ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. wareysi aan la yeelanay waaliga wilaayadda Islaamiga ee Gedo ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. sidoo kale waxaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada intiisa badan ku soo qaadan doonaa kulan xog is wareysi ah oo ay yeesheen wilaayadka Islaamiga ee Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose oo ka dhacay wilaayadda Jubbooyinka, iyadoona sidoo kale kulankaasi lagu daawaday isla markaana lagu falanqeeyey isdaarkii ay soo saartay mu'asasada Al-Kataib ee lagu soo bandhigayay weerarkii Buulamareer. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobada soo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. wararka ka imaanaya gobolka Lamu ee ku hoos jira gumeysiga dowladda Kenya ayaa sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar qaraxa la beegsadeen kolonyo ciidamo Kenyan ah oo ku socdaalaya qaybo ka mid a gobolkaas. qaraxan ayaa waxaa askarta Kenyatiga ah lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada Mararani iyo Kayunga ee gobolka Lamu. ciidamada Kenyaanka ah ee la qaraxiyey ayaa doonaya inay biyo dhaansadaan, balse waxa ay mar qura marti geliyeen qarax xoogan oo goobta loogu aasay. ugu yaraan 4 ka mid a ciidamada Kenya ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qaraxa, ayna ku dhaawacmeen 10 kale. sidoo kale waxaa qaraxa lagu burburiyey gaari biji ah. qarax kale ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen kolonyo ciidamo Kenyan ah oo ku socdaalayay qaybo ka mid a gobolka Mandheere ee dhulka NFD. ciidamada Kenya ee qaraxa lala beegsaday ayaa ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada Ceelqaalow iyo Alungo oo ka wada tirsan gobolka Mandheera, waxaana qaraxa lagu gubay gaari taw ah oo ay wateen ciidamada Kenya. 3 askari ayaa ku dhimatay qaraxaas, waxaana ku dhaawacmay 7 kale. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. camaliyaad nafurnimo ah ayaa maantay lagu weeraray xero ay ciidamada xabashida Itoobiya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. waaliga wilaayadda Islaamiga ee Gedo Sheikh Aadan Sahal Abu Turaab ayaan ka wareysanay camaliyaadkaas, waxa uuna u waramay Cabdullaahi Yaasiin Jaamac. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa inoo suura gashay inaanu wareysi la yeelno waaliga wilaayadda Islaamiga ee Gedo Sheikh Aadan Sahal Abu Turaab. waalid, marka hore kusoo dhow idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. marka xigta, weerar ayaa wuxuu ka dhacay degmada Doolow wilaayadda Islaamiga ah ee gobolka Gedo. yaa ku beegsanaa weerarka? bismillah alxamdulilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanastahdiih wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudila lah waman yudlil falaa hadiya lah washhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah washhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu bacdu. jazaakum llahu khayran idaacadda Al-Furqaan. waa dhowahay inta aanan u gudbin weerarkii ka dhacay Doolow, waxaan rabaa inaan u tahniyadeeyo dadka muslimiinta ah ee guulihii waaweynaa, camaliyaadkii waaweynaa, iyo dagaaladii cuslaa iyo ka dhacay degmada Buulamareed iyo meesha layaanta Gawaay oo horkii laba milxamo oo waaweyn ay ka dhaceen. maanta haddaan soo dhaafnay ummadda Soomaaliyeed aan muslimiintana ku qabowsadeen raggii runtii hawshaa fuliyeena, waxaan leenahay jazaakum llahu khayran. cadowga ilaahi subxaanahu watacaala kuna afoobeyna waxaan leenahay faqudi cadaadiran qowlkiisna qalamu alxamdu lilahi rabi alcaalamiin. intaa kadib su-aashaada haddaan soo noqdo, meesha iyada ah ee Doolow, degmada Doolow waxay ku taallaa yaan xuuddeenaadka wadiga ayaana mara wadiga Doolo Ado ama lagu magacaabo ama garaanka Madiina Baawo uu kala qaybiya wadigu labada magaalo oo midda xagga shishixigta ee boqolaal sano ay haysteenna Doolow Ado aldaxaa midda sokana waxaa weye Doolowdii wilaayada Gedo weeye. midda camaliyadu ay ka dhacday waa Doolowda Sokee waaye ee wilaayada ka tirsan runtii. halkaa waxaa ka dhacday camaliyad weyn oo lagu beegsaday xero weyn ay ku lahaayeen amxaarada halkaa muddo 5 bilood meelahaana ay cadow isku ururinayeen oo yacni loogu diyaar garoobayey dadka muslimiinta in lagu waxyeeleeyo. xerada ayay ka dhacday, labada camaliyad ayay ahaayeen halkaa. ayaa arrintu ay ka dhacday oo cadowga ilaah subxaana watacaala lagu galay amxaar ayay ahaayeen. marka weerarku maantay buu dhacay, halka ciidanka joogay ee Ethiopia ama xabashada tiradooda ma la ogyahay? Jazaaka Allahu khayran, su'aal fiican weeye. Xerada soo xeran weyn bay ahayd, xeradaasi amxaarada ku jirtay aad bay u badnayd. Tirakoob rasmiya oo dabana lagama hayo, laakiin macluumaadka aan helin sugnay xilliyada ay soo bilaabeen, yacni Shacbaan, Ramadaan, Shawaal, Dhulqacda, intaaba yacni way ku wadeen oo yacni uruusa meesha waa lagu wadeeyay. Maalintii waxay ka imanayeen Ethiopia, ayay kasoo baxayeen, kasoo gelayeen. Qiyaasta marka aan qiimeynta aan qiimeyn aan qiyaasta aan qiyaasin waxaa ilaa 3,000 meelaha ayaa ku jiray, laakiin dabdi yacni tirakoob rasmiya oo hadda aan sheegi karaa ma jirto. Marka xeradan ilaa imisay degeneen, marka la soo tago berii ugu dambeeyo qaar badan lagu soo daadgurinayay ka hor ilaa imisa tano ayay degeneen ama imisa bilood? Xeradan 5 bilood bay hadda ugu degan yihiin. Xeradan markii hore waxaa deganaa oo ay ka caysadeen nimankii muslimiinta ahaa iyo deegaanka deganaa ayay ka caysadeen, waxaana deganaa ciidan uu lahaa abdilitanan ama magaranta ninka la yaaa kuri ciidan uu lahaa meeshaa deganaa ay ka caysadeen. Sidaa taqaadina hadda waxa weye nimankani ma ogola in loo soo dhawaado oo yani lasoo agdego ma rabaan. Kuwansina kaba qaarkaana yani iyada unbaa iska daba socda mooyaan, iyagu ma rabaan. Saas darteeda markay meesha yimaadeen xerada ka xaysadeen iyaga ayaa ku habsadooday. Xerada marka xero taasi ahayd, xeradana magaceeda waxaa la yihahdaa yani waxa weeyaan kabaase ayaa leh, kabaase xero weyn bay ahayd. Waana magaalada afkeeda sokow xagga wadada luuq soo aada ayay ku taalaa. Xerada xabashadu keligeed miyaa deganeen? Hadda mase wax ciidan ah oo soomaali ah oo la deganay ayaa jira? Marka laga soo tago kuwa hore sheegtay meesha inay ka ceysadeen, maya lama deganay. Nimankana ma ogola asla nimanka in la dhex galo ama sitooda la ogaado aslan ma jirto, mana ogola. Yani nimankan keligood bay ahaayeen, xeradan keligood bay wax la joogay, xataa Sinjimaal lama jirin. Keligood bay ahaayeen, nimankana uma soo dhawaan karaan. Qofkay arkaana waa dilayaan oo iyaga xitaa ku saabsan, yani shacabku waa leynayaan, ayaguna waa leynayaan. Yani waa suguriid weyn, wax dan ay kaleeyihiin ma jiro. Nama kaba qaada oo yani waxa wey liita weeyaan. Marka cid la joogtay nimanka xerada ma jirin aan iyaga ahayn. Waxaa ma war dabal maxaa khasaare ah oo gaaray xabashada? Jazaaka Allahu khayran. Nimanka horta labada camaliyo kala dambeysa ayay ahayd. Gaarigii koowaad baa bilaabay, gaarigii labaadna waa ka daba tegay. Meelaha lagu beersadayna waxaa ugu muhiimsanaa meelihii tayf ku yaalay, yani shidaalka iyo rasaaska hub ku yaaleen, iyo meelihii talifka u ahayd ayaa la beersaday. Camaliyaadku marka si loogu talagalay bay u dhaceen. Wax weyn baana halkaa ka dhacay. Muddo ayaa yani qarxyadu markay dhaceen kadib qarxyo kale sii dhacayeen oo loo malaynay yani hubti iyagu ay lahaayeen shaadiyadu gaadhiginaya. Marka meeshaa aad bay ugu baabi'een, labada gaaribana way galeen, hadafkii lagabay way gaareen. Walilahi alxamdu, alxamdulillah. Laakiin khasaaro rasmiya oo hadda aan sheegi karno, yani isla saacaddii markii arrintaasi ay dhacday, 1 saacadood baa qarxan iyo xabadu ay socotay oo iyaga dhexdoodiiba xabada furay oo qarxyo kalo badan baa dhacay. 4 saacadeed markii ay bilaabantay ilaa 5 saacani waxbaa socday. Markiibana yani meeshu way faydadeeyeen. Hadda waxaa kasoo baxay ciidan, ciidankaasi magaalada ugu saydeeyey, dad badanna waa laayeen, anteenaduna waa geliyeen. Ilaa hadda saacaddan aan kula hadlay, yani anteenadu waa dilsantahay. Marka waxa gaaray oo khataaraha tabtaa lama hayo. Laakiin waxaan haynaa waxa weeyaan in diyaarado badan ay yimaadeen, ay soo degeen, ay qaadeen diyaarado badan, ay soo degeen, ay qaadeen, taa waa la hayaa oo dadka meela fogfog ka arkay way arkay diyaaradaha degaya. Marka camaliyaadku camaliyaad aad u weyn buu khasaaro badan nagu geystay, laakiin dabdi yani intaa ayaa khasaaruhu yahay, ma dhihi karno. Jazaaka Allahu khayran. Marka diyaaradu waxay kama qaadkacayaan in meydad iyo dhaawacyo la daadgurinayo? Aad bal u banaayay de taasi ma raali, yani afna waa lagu yaqaanaaba, yani iyagu dhul ma maraa nimankani waa usii, yani cirka unbay maraan waqti iyo dhaawacan kuwa unbaa lagu daldalay. Marka diyaaro way imanayeen, helikoptera ay imanayeen, way qaadayeen, waadana waa soo maqnay, waa qaadayeen, yani ilaa maanta oo dhan yani diyaaradu waa degayeen, yani meelo badan baa laga arkayay, yani waa sidaas. Waa dad baa sheegtay in ay dileen shacaba oo deegaanka ku sugnaa halka ilaahay muusa ka waxba ka fadhiyay. Jazaaka Allahu khayran. Nimanka sheeg ku taqaanid yani jeeriyo 96 markii ay soo galeen ilaa maanta aynu joogno, haddii dib uu ku dhaco oo yani mujaahidiinta muslimiinta ay dib gaarsiiyaan oo la cataado oo yani dhibaato ay ku dhacdo, wixii kasoo korbaxa waa dilayaan. Xataa kii lasoo dhaha ahaado soomaaliya markay u arkaan yani waa dilayaan. Waa dhaqanka lagu yaqaano wey. Marka nimanku markay kululaadeen magaalada rasaas badan bay ku fureen, kuwii dambe soo galay yani dadka qof eertan waa dilin taqriiban ilaa 3 qof markii kuwaad intaan anteenada la dabin waa naloo sheegay. Laakiin intii ka dambeysa wixii dhacay xogtama hayno, yani maadaama anteenada ay maqnay. Laakiin badankood waxa weeyaan yani guryahay galayaan xataa inay dadka kuleynayaan waa dhacda, waa laashaka waa. guud ahaan waxa ma warta Ethiopian ku sugan ee gobolka Gedo iyo meelaha ay ka joogan iyo waxa saqada ay hayaan hadda waxay tahay iyo wax dhan oo uu yahay sidaakala khayr oo si guud saado fiin yon kana xaradihi walima kani yani dhaqan koodu wa dhaqan aad u liita wa dhaqan soo jireena oo dadka muslimiinta yani inay yani gudaystaan waxyaalaha dhisir uu ay leeyihiin oo ugu koobad waxa weeyaan waxa dalkan inay qabsadaan dalkan ay qabsadaan yani madaw dalkan dal muslimiin uu yahay sidii tan ila baabiyo ay dalkan ay qabsadaan yani waxaan wax soo jireen oo haday tahay xilligi axmed guuri haday tahay xilligi sayid maxamed raxmatullahi alayhi haday tahay waqtiyadii dambe ay soo galeen shicacan barsan iyo xilligiisi faytaylay waxay ka dhacay yani waxa soo dhan fi dalkan ila xidhi tan hadda aynu joogno waxa soo dhan waxay maxaad ka yihiin damaca Ethiopia ay leedahay ama waxaan amxaaru ay leedahay yani marna inuu san tamaanayo yani wariga ugu dadka la siiyay in si caamil ka dhin kan ku reey iyo kan hadda labaduba yani waa isku mid ka yimid walaalkii waxaan waxaan hadafkooda waxa weeyaan waxa ay qabaan waa wax weyn oo min zaman xawii dadka Soomaaliyeed yani arintaas kumana balaarsana si guud marka tan nimanku waa niman noocaas weeyaan ee meelaha ay ka degan yihiin hadda uu soo noqdo hadalkaaga gobolka waa tiro badan yihiin yani waxa degan yihiin dowladda hadda maanta lagu galay waxay degan yihiin yani magaalada Luuq waxay degan yihiin Buurdhuubo waxay degan yihiin Garbaxaari baabir waa degan yihiin Tigtaalo waa degan yihiin dal xaawana iyadana sidaasoo kale yani xiriirkoodu waa joogto oo waa soo gelayaan waa noqonayaan yani gobolka gudigan daawo soo marayaan sidaasoo kale marka si guud gobolka aad bay u fadhiyaan waana degan yihiin waa sidaas waaye xeryaha ugu waaweyna gobolka kamid waaye iyo baabir waa labada meelood ugu waaweyn aad u fadhiyaan iyo Luuq maxay ka hayaan marka madaxda dowladda federaalka iyo waxa la mid ah waxay yiraahdaan ciidanka shisheeye ummaday sheega u adeegayaan bay dadku ku yiraahdaan inkastoo maqlay dad madaxda shisheeye ee dalka ku soo duushay oo yuwar Museveni uu Uganda xukumaa uu kamid yahay ayagoo dhahay anagu kufaar iyo kristaan baan Soomaaliya ma anaga iskale jazakallahu khayr hadafka isaga ee horta yuwar uu ku hadlay waa hadal dhaba waaye waana hadafka dhabta ah oo ay qabaan waana hadafka Ethiopia ay waa tanaka cunada hadda hadlaya يعني دولة فدرالة كل شيء فيه يعني وإحنا دولة جماعة يعني لما كان هدف كوري وطن أيضاً وحي أوبين أطلع نشيله ما كان غرانا وسوق اللي ما كان غرانا ضحية ما كان هدف كوري الناس كعرف كان وسوق اللي يعني ما كان القليبيو ومجاهدين في مسيرة أي كولية يعني في غرور عادي يروح في خصوب لأن بيشوا روك تاي لما تني استيدي يعني لما تني خيال في كسوة قلنا يعني هو قلنا يوبين هو قلنا يبقى الحنوشي أم بالكوب حياة مويانة niman ma garan ka dawladda meel gaar ah yaqaan ama dawladda federaal yaqaan ma aha uma joogan iyaga danta ay neesha ka hayaa hadaan soo noqon waxa weeyaan dantoodu waxa weeyaan saliidkaas ay wataan inay hirgeliyaan waa inay dulkan qabsadaan waa dulkan waa dul wadiyale waa dul dakadale waa dul yacni bad weyn leh waa dul khayraad leh saas darteeda xaqiiqa waa hadafkooda hadafkooda labaadna waxa weeyaan diintan islaamka ee geeska afrika lagu faafinayo ee teer yani dawladdii muslimiinta ah khilaafadii islaamiga ay ugu dambeysay intaas socota in meesha laga bixiyo kristaanka iyo kana istii la keeno hadafkaasna waa hadafka labaad yahay sidaas way waxay u joogaan wax kale u joogaan iyo dawladda meel gaar u joogaan midna ma jirto guud ahaan ba walaalaha islaamiga waxaa ka socda amniyad lagu beegsanayo saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka ah ee la shaqeeya sideeda amniyadka looga dareemaya ama looga arkaba gobolka Gedo طيب تكلم فتشال في عنوي هو ولاية الإسلام يجد وولاية ما شاء الله وحان قبنا وعن لقبنا بشارة يخير كقصة على ولاية الإسلام يعني عدو والله نعرفين أيوه المسلمين تكون ولاية كاسة أي طبعا ما لقبنا شعوبة عن المسلمين تكلنا يتحكم شعب المسلمين في الفاهم بي طبعا آدي آدنا وعبو آدنا نوان السود وين لا سيدا يستكبر إن المشاهين سؤوران سيدا سواهي ما كاركتان قبنا وعوية والسود وين لا way dad badan oo muslimiin ah ku dhageysan ay ugu dambeyntii maxay tahay fariintaadu adigoo soo koobay jazakallahu khayr waxa saddex arrimood baan rabaa qolkooda waxa weeyaan walaalaha mujaahidiinta ee jabhadka iyo amniga inta ku jira ragga iyo calaamadta iyo ragga istishaadiyiinta waxa leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala amalka haysaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha barakeeyo meesha aad ka wadaan ka sii wada cadawgana naafeeya garab iyo gaashaan muslimiintu way leeyihiin wilaayada islaamigana garab bay leeyihiin إن شاء الله تعالى تعالوا حنايا وعلى جزاكم الله خير هكذا قاعد من الحلوة إن أبنا قيسان ميل الله لميشة كوها ليلي كرتان وفصد أدوها إيسان يعني أبو قبطان إن شاء الله تعالى قد يد الله الوحوية وأنو دردار ميا بك المسلمين سح جاينت من جرس استعجان عدو ونو عدو السريبية وعدو قالة وسود دوري فازوري إن إنا نستغني لمن كأيك دولو ما أنت اللي قول لأي دولو إيجو ملك دولو ودل صوماليات ودل مسلمة مع ذلك صدق صديق بلن بيدور وفديان دولو ولاية جدو يعني صدنا سنين كبرات كي هو دولو أبدنا كما نانسان حيثان أي دحبتها دفتي دفت مسلمين فرحة لدودون هنا يدرق علمان أدو إن الله يفارتنو دل كيننا عن كفة عالله وحان أقدر دارنا وحويهن قوتي ألا سبحانه وتعالى وقدر دارنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المجل وقلبه وأنهم إليه تحشرون تعالى وأقدر وقوتي ألا سبحانه وتعالى إلا أجي وباطا مسلمين تعالى التحام أدو أن الله تعلمان توب يا فرنسي يقولون سوحوية عم حارض وحليا ذل كان وضل مسلمين تجدوا وسوكينا يعني لمن هرد جماعة وحلنا كوه كتيرنا كبح هذا الكيان هو صوص صعدنا وحلنا ديار بعد ذي المجاهدين في الإسلامية هو في ربنا ديار إن شاء الله تعالى هذا بعنا ما فينا الله بالعالم جزاك الله خير هذا ما كان ذلك كسوة وري ولا إسلام يجده الشيخ آدم سهل أبو تراب وهو هم يدعى إسلام على القرآن برنامج كدو حوري سيادة اياد دقاي سنيسان كولان وضا تشياهو دحيي ولايات اسلامي جبوينك ايا شبه الله سا ايا كدعي دقمد ساكو كولان كو اللوغة ارن سنيي سيدي سر اللوغو قادي لها هرو مرادة كجر اللبدا ولايو اسلام اركان اللي اسكو حق ورايسي ايا وحا كسو قيب غلاي علماء ايا وح قرد سيدو كلا وحا كولان كلا قدا وضا اسلام اركان اللوغو فلنقيي ازدار كي دوان اي سو سارتي مؤسسة دا الكتائب كاسو اللوغو سو بندقاي حسوقي لوغ استيعي دمدا يوغاندا شيخ محمد ابو عبد الله والي ولايات اسلامي جبوينك iyey sheekh abd samad abu abd arrahman oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa goob joog ahaa kulanka waxa sidoo kale ka soo qayb galay culimo uu ka mid yahay sheekh fuad maxamed qalaf waxa ayna falanqaynta isdaarka al-kataib u dhacday sidatan waxa ayna suura gashay inaan ka qayb galno kulan aad u ballaaran oo ay goob joog ahaayeen wulaada kala ah sheekh maxamed abu abdalla oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee jubooyinka iyo sheekh abd samad abu abd arrahman oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kulanka waxaa sidoo kale lagu daawaday isdaarkii xiisaha badnaa ee ay soo saartay mu'assasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaasoo lagu soo bandhigayay xasuuqii iyo halaagii ciidamada Uganda lagu gaarsiiyay weerarkii xoogganaa ee ka dhacay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose kulanka oo ay goobjoog ahaayeen labada wulaad waxaa sidoo kale ka soo qayb galay culimo iyo waxgarad waxaana munaasabadan aadka u ballaaran awgeed uga faa'iideysanaynaa inaan ku falanqeyno isdaarkaas cajiibka ah ee ay soo saartay mu'assasada Al-Kataib waxaan ku hormarayaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan sheekh cabdisamad soo dhowow isdaarkii waa daawatay bal ka waran qiimeyntaada ku aadan muuqaalkaas xiisaha badan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خير ودوهاي وانا كيما هتعلنا يا اديق ايو شقد اسلامك او هيسان جزاكم الله خيرا معاكم السلامه يا خيرت مجلس كويمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا ام غلو حقيقه فيلمك مؤسسه الكتاب يا صوب بنكتي كان لا يدولانكي وينا اي عدو الله سبحانه وتعالى لو حسميه اي كدعي دغمه بول مرير وحيقمه موقدي فيلمك مره هره وحان سليهي هذا وحير كيره ديبتو وصوب بنديغي xaqiiqda duulanka dawladda saliibiga ee Uganda ee Soomaali ku joogto madaxweynaha ugu weynaa ee dawladdaasi madaxweynaha ka ahaa hadafka duulanka waxaan baarsan yahay xaqiiqatan uu sheegay wuxuu yiri wuxuu ku faanay inaan anaga gaalo dulkii muslimiinta ee lahayna gaalo ayuu sii taas waxa ay ilaahay taala u mahadey kamid tahay ee waxa kale aan iga muuqday xumaha culimada suuq u leeyahay ninkii duulankan soo horkacay ee ciidankiisa keensaday ayaa ku faanay la taay inuu gaalo yahay magacayga ee la bixeen iyo raayuna bedelo oo raay aan ka khaldo oo magac kale u bixiyo oo ciidamada Soomaali imaaday oo yiraahdo magac diimeed ma wataan waxyaalaha uu soo bandhigay kamid tahay filimka ee maxaa kamid waxyaabaha kale ee ku soo jiitay ee filimka ku jiray ee dareen ahaan ku taabtay waxa kamid ah waxyaalaha soo jiitay oo hadee xaqiiqatan dareen badan uu reebay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu mahadiyo ay tahay dagaalka sidii walaalaha u qorsheeyeen inuu dhacay markii dagaalka xumaaneeyay walaalaha qorsheeynaayeen dagaal ma dhicin Ilaahay subhanahu wa ta'ala talada u dhiibteen Ilaahayna u rumeyay xadaas walaal xasmiye sidii u talagalay noqoto waxyaalaha Ilaahay lagu mahadiyo kamid tahay waxiga muuqday kamid tahay waxa kale oo filimkiiga muuqday dhibaatada ee cadawga Ugandaiska ah ee saliibinta ah muslimiinta ay ku hayaan haddii aan lahayd banaadir dhibaatooyinka ay geysanayeen iyo shabalada hoosaba dhibaatada dadka muslimka ay ku hayeen la soo bandhigay maanta dadka xawaya xaqiiqadan si calan u daawadeen horena loo soo bandhigay laakiin tan wax yar uga doonaa laana dagaalku xasuuqoodi iyo dhibaatada ay xawaya isku xijeen waxa iga muuqday kamid tahay markii jazakumullahu khayran wa badiihin ee waxa kale dagaalkiga muuqday ee mujaahidiinta si ay ugu arayaan dadkooda muslimiinta ah ee cadawgu u dhibaatay si ay ugu arayaan xeelasa iga muuqday jazakumullahu khayran ilaahay hayna barakeeyo ama santahay imika waxa seenaya doktor Hanafi Cabdi Sheekh Aadan doktor qaybaha hore ee filimka waxa lagu soo bandhigay ee xasuuqa ay ciidamada Uganda tan iyo Muqdisho ay ku hayaan dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed. Meeshaas ma raacsanaysaa adiga? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta runtii dhinac marka laga fiiriyo qaybta horaato dhan taariikh bay ahayd. Maalinkii cagta soo dhigeen Uganda iska Muqdisho ilaa yoomina hada ay ka dhacdo taariikh kooban la bixinay runtii wax lagu farxay waay. Maalinkaas diyaaradii lagu qarxay ka bilaabay ilaa yoomina hana waxa ku socday jab iyo dagaal ku socday. Qaybtaas marka waxay tusinaysay nimankaas hadafkooda iyo wuxuu ahaa iyo in loo babac dhigi karo in la tusaaley oo la dagaalamay. Waxaasi gaarka wuxuu sida u muddo marka oo ka muuqana waxay tahay taariikh ahaan ka soo koow in mabda'a dadka dagaalamaya ee la dagaalamaya uu yahay mabda'a isbedelaynin oo marna aan leexanaynin iyo hamiga ay leeyihiin iyo ciidankooda inay hal meel ka soo daan baqadeen. Maalinkii ugu horeysay ee taangi laga gubo Ugandais raggii taangigaas gubay Ilaahay fadliga subxaana wa tacaala way sujuudsanaayeen, Ilaahay bay u sujuudeen oo Ilaahay bay u tadarruceen. Kuwa maanta gelaan sidaasoo kale Ilaahay subxaana wa tacaala uu shukrinayaan inuu nasri siiyo. Marka waxa ku tunaysaa ciidanka mujaahidiintu inay hal meel ka amar qaadanayaan ka socdaan joo adduun iyo kibir isla weyn inaysan ku jirin oo Ilaahay u tiirinayaan waxaan subxaana wa tacaala. Kan is-shahiida gala wuxuu leeyahay qorogan iyo baabuurkan waxa ma tarayo, laakiin Ilaahay uu diisan cugsaneyna uu leeyahay. Kii taangiga maalinka uu horeysay gubay 2007 kii gubay waa sujuudsan yahay, Ilaahay buu u shukrinayaa. Waxaa kaloo iga muuqday qiyaadada xarakada jooye in ay yihiin dadka ugu horreeya ee shaqadooda inay yihiin. Maalinka taangiga la gubay Sheikh Xuseen Cali Fiido waa taagnaa, maantana waxaa taagan cuweydaa taagan oo meesha dagaalka maanta dhex taagan. Joo inaysa inay wax ruwaayadaho dadka loo sheegaaho sida muftadiinta kale meelaha laga hadla maahane, joo camaliya shaqadayna ku jiran. Midda aada ii saameysay oo kale waxay tahay in culimada rabaaniyiinta ah Ilaahay dadtiis u baxay ee Ilaahay dadtiis u go'ay inay ilaa maalinkaas ilaa yoomina hada hal mowqif ay taagan yihiin oo iyaga ay ka run sheegaan waxay sheegeen culimadan. Waxaa maleynaya Sheikh Cabdisalaam, Sheikh Axmed, Sheikh Cabdiraxmaan, Sheikh Cabdisalaam iyo Sheikh Axmed aan waaweyn oo maleynaya inay maanta taagan yihiin goobtii dagaalka ay taagan yihiin maanta oo iyaga safkood ay ku jiraan aysan wax af kale sheegay. Halka culimada suuqa dulliga ku dhacay gaaladii oo cadeysanayso inay gaalnimo yihiin waddankan ay gaal leeyihiin ee ayay ka bedelay su'aalku sheegay maratay waa isuusay. Diktore, marka laga hadlayo xasuuqa ciidamada shisheeye iyo dadkii ay laayeen, hadallada ay jeediyeen dadka ay xasuuqeen ciidamada Ugandaiska ah maxaa kugu saameyn badnaa adi ahaantaada? Xasuuqa marka la soo koobo dadkii minad lagu xiray kul waxaa iigu caruuxmaan badnaa gabadhii walaashay Caashe markii la dilay, gabadha walaashay hadalkeed ay tiri, gabadha Caashe walaashay hadalkeed ay tiri ba aad ii saameyn runtii. In maare dadkeena muslimiinta saa loo galo dhiigooda xamar lagu daadiyo saa looga tago yaa walaalyaal mana qabatee dhahday. Maanta gabadha iyo caruurteeda iyo walaalaheedii ehelkeed hadday fiirsan lahaayeen maxaa u malaynaysay inta duca ka imaan laheed in dhiiggoodii loo aaray oo cid u aarteen ee tahay oo keliya xarakta shoal mujaahidiin ilaa fadhi subxaana wa tacaala. Oo maanta aan ku farxayna dhiiggii Ugandaiska ahaa ee kibray ee lacagta qaatay ee 5 dagaalamay in dhiiggoodii laga daadiyo ina tusay. Taas waa tan tusinaysa. Midda ugu dambeysa ee aan ka arkaa waxay tahay dadka ka shakinaya ridada Xasan Garguurta ka shakinaya ee asoo sujuuday arkay ee ka shakinaya ee waxba arkay wuxuusan ka shakinayna maanta sida uu leeyahay walaalaheen Ugandais uu leeyahay gaalada inay walaalihiis yihiin ayaa meesha kaaga muuqata. Shaki kaa geli maayo marka inuu walaalahood yihiin kaaga ilmayso. Marka wax badan baa jiro, laakiin wax ku soo koobayaa filmku wuxuu ahaa wax waaqac oo itusu itaabsiin ayay ahayd maaragtay. Sheikh Maxamed Cabdulla waligi wala islaamiga jubooyinka sidoo kalena ahaa waligii hore ee wala islaamiga Shabeelaha Hoose. Sheekhana soo dhawow bal ka waran filmka iyo waxyaabihi kaaga muuqda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa man laa nabiyya ba'da. In aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in mahadda Alle kadib kulankan qiimaha leh ee madashaan iskugu yimaadeen maamulka sare ee wilaayada Shabeelaha Hoose iyo kan jubooyinka culimada nuqabada iyo dhamaan bahda ciilaamka. Intaba waxyaabaha igu yaabka badnaa ee filinka aan ka dheehday waxaa ka mid ah run ahaantii minad daakira ayuu ahaayo qaybtiisa hore, wuxuuna xasuusiyey dagaalkii weynaa ee Muqdisho ka socday iyo maalmihii dahabiga waxa weeye wilaayaadka oo dhan. Waxa weeyaan alxamdulilah rabbil caalamiin meesha ugu weyneed ee Muqdisho la isku hayay, cadowgana ay fadhiyeen dhowr kilomitir 4 kilomitir, mujaahidiintana inta badan Muqdisho ay haysteen, cadowgana intaas yarta lagu go'doominayay. Dagaaladii waaweynaa oo halka ay ka socday ayaa dibna loo xasuusiyey. Run ahaantii daakiradeena aad iyo aad baan arrinkaas ugu farxay oo weliba taariikhdii 16-ka bisha safar 1438 hijriyeed ayay ahayd. Howlgalladaas iyo howlgalkaas Amisom ay meesha ku yimaadeen taliyihii xilligaas waxa weeye meesha joogay Nakubos maxaa la dhihi jiray Lakara miya sarreeyagaas ayuu ahaa. Marka wuxuu yiri hawlgal dagaal ayaan u joognaa culimo badan baa waagaas waxay dhahayeen ciidamada nabad ilaalin weeyaan yaan dagaal la galin waxa weeyaan dad badan baa ku sirmay marka ayagaaba cad isla markii ay yimaadeen bi cadaysteenba madaxweynahoodina wuxuu yiri dhulkaan markaan nimid waxaan la yiri gaalatiin gaalaanahay dhulkaana gaala iskala yiri marka dadkii waagaas garabkanaga ka baxay raaci sharif murtad horta waxa weeyaan meel cad ayaa la soo istaajiyay baan isleeyahay horena way u cadeyd gaalnimadooda haddana ummado dhanna waa loo cadeeyay waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah run ahaantii ma'aasida ee dadka muslimiinta ee reer muqdisho iyo dhulalka ay qabsadeen cadowga ilaahay dhibaatada ka dhacday oo dib dadkii loo dareensiiyey oo dadkoo dhan shucuurkooda aad iyo aad buu u kacay run ahaantii aniga waxyaabaha aan goobjooga u ahaa xilligaas waxaan waali ka ahaa shabeellada hoose alwaali muddadii aad mas-uulka ka ahayd gobolka shabeellaha hoose maxaad inooga sheegi kartaa dhacdooyinkii ugu xanuunka badnaa ee ciidamada shisheeyaha uganda u geysteen bulshada muslimka ah ee ku dhaqan wilaayada waxaan goobjoog u ahaa dadkii ay ku xasuuqeen degmada marka oo la oran karo ilaa 40 qof baa dhimatay hal caa'ila keliya ayaa waxaa ka dhintay 7 qoys 7 qof baa ka dhintay maalma kadib ilaahay wuxuu qadaray inaan marka aan qabsano aan tagno ayagoo weliba qayb ka mid a magaalada ciidamada ugandeyska ay ku jiraan oo dhanka isbitaalkan kasoo galnay iyo meesha layidhaha buufo buufo horaa loo oran jiray gaal talyaani uu ahaa buufow laakiin meesha bilaal la yidhahdaan kasoo galnay dhanka isbitaalkan soo marnay waan qabsannay magaalada ayagana waxay joogeen ugandeyska dhanka maxaa la yidhahda meesha ayuub la yidhahday joogeen tilaabo way qaadi waayeen halkii baan ciddii ugu tagnay masaakiintii ay gumaadeen waxaan siiyey weliba halkaas waxaan ku siiyey lacag oo taakula ah oo xarakada shabaab mujaahidiin ay dadkaas ugu talagashay aad iyo aad baa dadku u qiirooday aad iyo aad baa loo ooyey halka ayagu ay xasuuqayeen annagana mucaawino intaan jannaale kasoo baxnay annagoo ciidan wadana waxa weeye weliba dagaal yar baa wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahda bilaal waan xeratiraarnay laba baawurna waan ku qabsannay alxamdulilah rabbilcaalamin magaaladaan galnay ilaahay mahadii cidihii baan usoo tacsiyeenay dhaqaalena waa siinay marka arrintaas goobjoog baan u ahaa magaaladana raggii galay baan ku jiray markaas alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan xasuustay ma'aasidii badneed ee geysteen xilliga ay lambar konton yimaadeen magaalooyinka ay yimaadeen ceelash biyaha ay yimaadeen marka waxa weeye aad iyo aad dareen horla ay galay anoo hadda xilligaas muddo badan baa waxa weye kasoo wareegtay haddana wilaayadee waxa weeyaan waaligeedii waana la joogaa shabeellada hoose aniguna isbeddel baa dhacay aniguna jubbooyinkan jooga bal ka waran buula mareer markii laga soo baxay oo kale xilligaas adiga ayaa joogay oo ciidamadii ugandeyska ay qabsanaayeen maantana waad aragtay muuqaalka waad ku aragtay maxaa farqiga u dhexe inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun wax laga naxo weeyaan buula mareer xilligaas wilaayadu ay joogtay aad iyo aad bay u qurux badneed qof walba waa u garanaya magaale aad u qurux badan sheekh fuaad oo raggii hadda magaalada wax ka qabtay yaa meesha agteeda fadhiya raggoo dhan waxa weeyaan goobjoogyaal bay u ahaayeen marka anigu alxamdulilah 2009 baan waali ka noqday shabeellada hoose waxaan liiga bedelay 2437 hijireeda marka ilaa 7 sano iyo bar baan meesha aan joogay alxamdulilah rabbilcaalamin buula mareer waxay ahayd magaalooyinka ugu wanaagsan oo waxay ahayd ugu quruxda badan waxa weeyaan jidadkoodii waa ay dhisnaayeen fiyaalaheed waa u qurux badnaa bal iska daaya waxa weeye dadku waxay usii socdeen xag guryaha owal carshaan bay ahaayeen hadda saraa markaas laga dhisay magaaladu magaalo waxay ahayd magaalooyinka kale ka duwan dadkeeduna waxay ahayd dadka kale way ka duwanaayeen magaalo istaraatiijiya oo aad iyo aad u qurux badan baarar waaweyn baa ku yaal hoteello waaweyn oo dabaqyaha laga dhisay marka maanta markaan arkayna aad baan u naxay meel burbursan baaba'san waxa weeye guryihii oo dhan isbedelay jiingadii oo dhan oo wada daxlaysatay jidadkii oo wada xirmay calagoroobyo meel walba ay ka baxeen xarumihii lagu shaqeynayo wada dudumay marka cadowga ilaahay dhibaato badan bay meesha ay u geysteen haddii laga saarana kolley waaligay waxaa sugaya yaa dhismo cusub baa sugaya insha allahu tacaala in dib loo soo dhiso alwaali adiga ayaa weli ku wata maxaa waxyaabaha filimka kusoo jiitay ka mid ah oo aad noo sheegi kartaa bismillahi raxmaan raxiim waxyaabaha isoo jiitay waxaa ka mid a filimka oo soo bandhigay midnimada mujaahidiinta gaar ahaan ragga walaalada ay mujaahidiinta waxay iskugu jireen ansaar iyo muhaajiriin marka aad iyo aad weliba ragga istishaadiinta meesha safnaa kelimaadkoodana aad buu isoo jiitay waxayna ku tusinaysaa jihaadka bariga afrika inuu yahay jihaad caalamiya ayna ku jiraan dhammaan muslimiinta bariga afrika oo dhan iyo adduunka o dhanba inay ku jiraan ansaar iyo muhaajiriinna loo kala safan yahay oo waxa weeye laysku dhex jiro waxyaabaha la yaabka leh ee filinka lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah in haddee culummadii iyo qiyaadadii iyo dhammaan waxa weeyaan saraakiishii ciidanka iyo dhamaan ciidankii oo hal meel wada jooga oo hal mar bay awooda qaadanay hal mar wada duulay ayadana la yaab iyo saameen weyn bay ugu yelatay jihadka maanta bariga Afrika ka socda waa jihad umadeed umadu dhana waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inay ka soo qayb galaan minnaha sharafta iyo ciziga waxay ku heli karaan sharaf iyo cizi waxay ku heli karaan in ay iska dhacshaan maanta dadka hadda meesha ku dhaqan mujaahidiinta hadda wilaayadka jooga dhulkan hadda muslimiinta ku nool cizi iyo sharaf xorni xornimo taam ay haystaan oo wax weeye diintoodii waxa xor u yihiin dhaqankoodii waxa xor u yihiin cid ay ka baqayaan malaha ilaahay ma cid kale ay ka baqayaan malaha maanta alxamdulillah rabbil alamin lama gumeysto umam mutahida ma maamusho hay'adda cuntada adduunka ma maamusho hay'adda lacagta adduunka ma maamusho maanta waxa weeyaan diintooda iyo dhaqankooda iyo nidaamkooda ay xor u yihiin alxamdulillah rabbil alamin ma tuugsano ma barino meelahooda ma tagno alxamdulillah rabbil alamin ilaahay baa mahad iska leh marka waxaan dheelayn umadu ha xorowdo xornimada aan haysano oo kale ha qaataan ha iska kacshan cadawga ilaahay waxaan rajaynayaa maalmaha soo socdana inay insha Allah ta'ala tan iyo kuwii ka horeeyaba waxaa la oran karaa macnaha dadku filmaantan filmaan badan baa ka horreysay waxaa ka horreeya janaale waxaa ka horreeya leego waxaa ka horreeya cadcad insha Allah ta'ala haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala isdaba joog inay noqoto waxa weeye xasminta xerooyinka cadawga waxaan ku soo gabagabeynayaa aayadda ilaahay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna annagu jihaadka nagu waa ka waan dagaalamaynaa ilaa fitna iyo shirki iyo kufri laga waayo macnaha diintana ilaahay kaliya u ahaato dhammaan ummado dhanna waxaan leenahay ilaahay diintiisa ku midooba xariga ilaahay qabsada muslimiina ansaar iyo macnaha idinku macnaha muhaajiriin ku soo biira insha Allah ta'ala jihaadka ka socda bariga Afrika aan iska xoreyna gaaladan kibirka badan oo dulmiga badan waxa ummadanada gumaaday dhulka naga qabsatay wallahi waxa weeyaan inaan iska dhicinna mooy hal kale oo noo banaan malaha waa iska dhicinayna dhufaysadoona ugu daadanayna waxa weeyaan ninkii qiyaadada muslimiinta maxay yiraahdeen walan nuqif al-gharata hatta yatimma an-nasr aw nadhuqa ma dhaqahu hamza ibn abd al-muṭṭalib ha walan nuqif al-gharat hatta yatimma an-nasr aw nadhuqa ma dhaqahu hamza ibn abd al-muṭṭalib marka hadafkanagu waa kaas ma joojineyno illa nasr igu laga helo dhulkan aan ka xoreyn cadawga ilaahay ama aan dhadhamino wuxuu hamza ibn abd al-muṭṭalib u dhadhamiyo oo shahada inaan cizz helno inaan macnaha shahada helno wax nooga dhaxay malaa insha Allah ta'ala ummaduna taas ayuu ku sharfoobaysa ummadan isku timid ansaar iyo muhaajiriinna waxay u diyaarsan yihiin inay cizi ay helaan ama sharaf iyo tamkiin iyo dowla islaamiya khilaaf islaamiya ama la shahiido labadaas wax nooga dhaxay mala qul hal tarabasuna bina illa ihdal husnayn dhammaan raggii filinkaas waxa weeyaan mujaahidiintii meesha fadhiyay iyo qiyaadadu dhammaan intaas ayay waxa weeyaan wada aaminsanaayeen in amiirkanaga kelimadiisi waa ay ku jirtay waa inaan meesha furanno ama aan shahidno wax nooga dhaxay male annagoo dhanba intaas wada aaminsan marka gaalo way u dhamaatay insha allahu tacaala wabilahi tawfiiq sheekh usmaan dacwo soo dhowow filimka alkataa'ib waa daawatay maxaa ku aragtay bismillah ina alxamdulillah naxmadu wanastaciinu wanastaqfiru wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyiati acmaalina allahuma salli calaa maxamed filimka alkataa'ib dagaalkii buuro maleer runtii wuxuu ahaa wixii meesha ka dhacay ee waqcadii ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta uu ku guuleeyey ayuu si dhaba u soo bandhigay haddii noqon lahayd raggii maaragtay ee istishaadiyintaha oo maaragtay saddex walaalo ay ahaayeen muhaajiriin iyo laba walaalo kale iyo maaragtay baktiga daadsan meesha iyo sida ilaahay dadkii muslimiinta arlada u makansiiyey cadowgiina maaragtay afka dhulka loogu daray ciidda aad iyo aad iyo aad bay noo qiragelisay noona farax gelisay waanu ku farxnay farxad aan la koobi karin ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadii aan soo ducaynay ee shirka jihaadka bariga afrika ee aan ku ducaynay ilaahay wuu noo rumeeyey oo ilaahay wuu naga aqbalay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu suka ay racsiiyey buulomareer iyo misegaway aad iyo aad ba weliba tan buulomareer aan ugu farxay oo waxaan ugu farxay gaalada lala dagaalamay saliibiyiin bay ahaayeen waxay ahaayeen weliba nimanka xumaayay maaragtay ee ahaa ee ugandiiska ayay ahaayeen oo saliibi ahay in badan aan walaalaha lahayn waliba murtadiintu intaa xeryahooda la qabanayay nimanka maxamed lagu taqadumi waayey marka insha allah bilow bay tahay waa lagu taqadumay laba boqol wamaa zaad baktigooda baa meesha ilaahay subxaanahu watacaala dhigay mujaahidiinta gacantu ilaahay siiyey inta kalena xeryaha kale gaalada ay joogta saliibiyiinta sida awalba maalinta loo baabiin jiray kuwa murtadiinta ayaa insha allah bilow fiican bay noo tahay ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynay kana baryayaa in kuwo kale waqacdo kale oo badan oo gaalada saliibiyiinta hadday noqon lahayd burundi hadday noqon ama xaalada xabashida haddii la qoro Uganda marka lagu celiyo Ilaahay iyo Kenya ba Ilaahay inuu indhaha ku qawsiyo dhagahayagana wax fiican Ilaahay uu naga maqashiyo baan Ilaahay Kristiyaniga Sheikh Usmaan waxyaabaha kale ee aad kaaga farxiyay ee filmka ku jiray maxaad inoo sheegi kartaa waxaan runtii aad ugu farxay oo kale dee madaxday oo maartay xarakada Ilaahay khayrsiya Amerika oo meesha ka muuqday iyo culimadii Sheikh Jaan Cabdi Salaan oo meesha ka muuqday iyagoo maartay dardaarmay oo cilmi maartay ragii oo dardaarmay baacadii laga qaadayo hawshii marka aad ii aad ba maartay filmkaasi wax uu sheekay iyo bedelay adna waa ugu farxnay Ilaahay baan ugu mahadnaqayna oo isagu suura geliyay wama ramayta id ramayta walaakin Allah rama Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala noo gargaaray alxamdulillaah farxad iyada lama koobi karo shafaad soo dhawow filmka waa daawatay maxaad ku aragtay maxaa sagaa muuqday bismillaahir rahmaanir rahiim ragii walaalaha hadlay waa wanaajiyeen aniga hal mowduuc kaliya ayaan aad iyo aad runtii dareen weyn igu abuuray waa dhibaatadii loo geystay dadka musadaafiinta oo la soo bandhigay taasoo u baahnayd in dadka loo argudo allana wuxuu leeyahay wama lakum la tuqatiluna fi sabiilillaahi والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا تتكاس مركا إن لو أرقودي قلوب مؤمنين تفرح وين بيكاليسي تتكا مسلمين تما إن انضرين سنين قاسة صومالدة إن إباتدا أميسون إن تان إباتلق إن إدتكا قارتيسي runtii waxa weeye dareen weyn buu dadku galiyay aar goosadkan ilaahay keenay subhana wa ta'alaana farax weyn bay ahayd waxaan oran karaa inay tan tahay wayashfi sudura qawmin mu'miniin allana waxaan weydiisanaynaa gaalada kalena inuu alle sidaasoo kale gacanteena ku laayo kelmadiisana uu karkadhigo sheekhana dadka filinkaas daawaday ma asidina arkay sidii ciidanka yoneska ahayna loo xasuuqay arkay oo weli ayagana halganka soo haleelin waxaan filayaa ilaahay idankiisa dadka soomaalida ah waa dad quyuurina waa dad diinkoodana u qiirooda dadnimadoodana u qiirooda waxaa ka maqnaa waaqica amison dhibaatada ay geysatay xataa annaga inaga maqnayd arrintan oo saaxadii joogna oo jihaadkii ku jirna dhibaatada intaa la-eg inay muslimiinta u geysatay waxaan rajaynayaa biidni illaahi tacaala dad aada u badan inay soo haleeli doonaan oo ay fadhiga ka kici doonaan oo ay jihaadka iman doonaan insha allahu tacaala mid ka mid a asbaabaha la dhihi karo bacdallaahi dagaalkaas waa suuragelisay waxaa ka mid a wuxdada muslimiinta wuxdada muslimiinta fadligeeda maxaa noo sheegi shaki la-aan wey ummaddu marka ay midaysan tahay alle naxariistiisay helaysaa alle wuxuu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu walaa takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu alle waa noo diiday tafaruqa ictisaamkana waan amray ictisaamka alle wuxuu raaciyey haddii ay ummaddu midowdo inay guulaysanayso waana aragnay xilli kastoy muslimiintu quluubtooda iswaafaqdo oo waayeelku ay duceeyaan ragga xoogga leh hubka qaadaan dadka muslimiinta ay culimmadooda iyo dhammaantood ay jihaadka wada galaan waxdadu waxa weeyaan ama ictisaam bikalimati atawxiidi waa nasriga alle wuxuu ku soo dejiyo taasna waxaan alle weydiisanaynaa inuu alle noo ilaaliyo wadajirka muslimiinta maanta ay wada jiraan kelmadoodana uu kulmiyo wallahu subxaana wa tacala ugu dambeyn sheekhana filinka wuxuu soo gudbiyey ragga sashaadiyiina oo naftooda horay fadliga shahaadada wallaahu allaahu aclam shahaadadu fadligeeda allaah subxaana wa tacaala ayaa dadka shuhadada allah doortay waxataa qofku uu isagu dooranaya ma ahan alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wayattakhida minkum shuhadaa allaa shahaadada doorta qofka shahiidka waa qof alla doortay fadligeeda ugu weyna waxaa weeye inay nool yihiin ayna dhimanin alle subxaanahu watacaala wuxuu yihi walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi amwaat bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun alla agtiisay ku nool yihiin muslimiinta dhexdooda bay ku nool yihiin waad aragteen sheekh usaama ibni biladan raximahu allaahu tacaala khaa'idkii jihaadkan ilaahay ku kiciyey gaalada ilaahay ku baabiyey gacantiisa muslimiintu waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a wiil ma dhalan ilaa usaama loo bixiyey aniga hadda waxaa ii jooga usaama ii jooga marka haddi la yidhaahdo magaca wuxuu leeya aniga usaama biladan uu leeya wallaahi billaah marka shahaadadu waa nolol usaamana waxaan ilaahay u weydiinayaa raximahu allaahu tacaala firdaws al-a'la inuu galiyo isaga iyo ragii ka dambeeyay shahaadada aba wajazakum Allahu khayra ee ugaas biyay ayaan markaan seenayaa oo ah ugaaska beesha macallin weyne ee uga soo dhawow kulanka iyo filimka aad daawatay bal ka waran farxadaada ku aadan bismillaah alhamdulillaah wa kafa wa salaatu wa salaam ala nabiyya baada marko ilaahay amaasan kulankan runtii waa kulan aad u qiimo badan kulankan oo ahay dagaalkii buulumareer ka dhacay sidoo ahay filinkii Al-Kataib ay soo diyaarisay markii hore waxaan salaamayaa baad eelamka Al-Furqaan Al-Andalus iyo Al-Kataib intuma salaamaya khaasatan Al-Kataib waxaan leeyahay sida ummada muslimiinta ah meel kasto oo joogan ay ugu farxiso waxaan leeyahay Allah ka farxiyo maxay leey barnaamijkan ay markasta runta ka sheegto gaalada ay beenta sheegayaan isla markiina ay runtii ituso itaabsii wax loo ay sameeyso isla markay falada u maadeena mark hore marka labaad hadaanahay odayaasha noqobada jubooyinka khaasatan degmada Saako aad iyo aad ayaan u faraxsanahay dagaalkan buulumareer ka dhacay filinkan la soo saaray filinkaas oo meelo badan taabanayay dagaal kaliya ma ahayn wuxuu ka soo bilowday maalintii xamarka soo degayeen waxaaba ay muslimiintu u geysteen dadkii ay baabiyeen bajaaj haday tahay haday gaari tahay haday shacab tahay oo dul fuuleen ay baabiyeen iyo dhowr meelood oo iyaga lagu oo lagu baabiyay haday xamar tahay haday tahay wadadan oo buufow iyo janaal dhaxdayd intro aad loo soo saaray markuu dambaysay filmka wuxuu gaaray amirkeena Allah xafido oo markaas dardaarimayo baa la galay baacsimo la galayo kadibna dagaalkii halkaas uu galay kadib jabi gaari aad ayaan ugu faraxsanahay in kasto ma soo faraxsanahay waxyaabaha ku soo diitay ee kaaga muuqday filmka maxaad inooga sheegi kartaa filmka waxa iga muuqday runtii waxaan aad hadal uu ku hadlay Yoweri Museveni oo dhahayo dadku dhimanka argagixisa waa inuu dhahan kufaar baatiin weer kufaar waanahay kaalna waanahay laakiin weer dhulka kufaar iska leh markuu saa ku hadlayna ninkii Hassan ka guurtay oo baqsu juudahay asagana walaalena Uganda sida ay inooga qabteen anaga waa inoo abaal gudna asoo ku hadlay aad waxa iso dareenkayga aad wax u gaarshay taas ahayd hadana Ilaahay shahaado ka qabalay nimankii oo shahaado ku dafuray oo dardaarmaya la balamaya hadana ragii ay la galayeen in ay baysan inay albaabka asta u furo eegan ay sidii ugu noqonin amirka oo la galay baacatul mawt oo asagana inaan nasri helno inaan meesha la wareegno iyadana waa runtii waxyaabaha aad dareenkii wax u guriyahayd waxa kaloo aad ah oo hadal uu ku hadlay Yoweri Museveni oo dhahayo askarigii rabo inuu naag gabadh dharbaxo Soomaaliya aado ee gabadh Soomaa dharbaxo Mr. Kaano asan dhahay Al-Shabaab the Alliance waa fuliyiin been bay sheegayaan haddana markii dambana sida ay yihiin markay arkeen taas ilafteed aad badalay u soo jiitay marka waxyaabo badan ma la soo koobi karo waxyaabo adriga u soo jiitay sidoo kale kulanka waxaa goob jooga Haaji Abshiru Sheikh Maxamed Rashid oo ah ugaaska beesha Galadle ee ugaaska waran shucuurkaada ku aadan kulankan iyo filimkii lagu daawaday ee Al-Kataib bismillaah alhamdulillaah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din sallallahu sallam ala sayyidina mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ama ba'd ana ugaaskii reer Galadle Haaji Abshiru Sheikh Maxamed Rashid kulanka geeka meelitaanka ku dhigay alxamdulillaah ilaaha ka mahadsan kulan oo la ka faraxu oo muslimiinta meel burugan geeka ilaaha mahadleh eedan ka riyaaqeen dadkii dama dadkii ku qayb galay masuuliyiinta ku qayb galay sidii ugaasidi iyo noqoyada inta badan eedan ka faraxeen halka dhawaayeen kulanka kan ay kulan oo alxamdulillaah eedan ay jiididii may walde ku faartii dalkan ka duuli oo in dalkan iyo dadkan dadkan diintii oo in baabiyaan kooy oo geeka ilaaha ka mahadsan meelan la ka baabii oo galbishoona ku bahi in may la raay waliyo ka kooyan shalay geeka galbishoon ka jaran alxamdulillaah filinka Al-Kataib hasaarti oo geek hortaan yaalo oo kulankan ku geeb galni ilaaha ka mahadsan khair allah si kuriti oo filinka kan ahna deersiin oo meelan galeen oo hadduubeen Al-Kataib alxamdulillaah ilaaha ka mahadsan may ka mahadsana mas'uuliyiinta Al-Kataib iyo dhammaan wilaayada iyo mujaahidiintii ku qayb galay dagaalka kan ilaaha ka mahadsan alxamdulillaah ee ugaas filimki waa daawatay ka waran maxaa adiga gaar ahaan ku soo jiitay may hadoo jiidisha laha kufaarti oo rooraas oo walaaqi inay iyo inay dadkan dalkan ka gubaan iyo anshaanaan iyo ka dhaha gubadeen haani ka gubadi ma ahaan kaleena roorayaan oo qaar haddii ilaahay ogolaado mushangariyan iska gariyan qaarna lugan ka bahaan ka basadeen alxamdulillaah yaa kuritin la qabadi qorti la jiidaw geekeen oogan wal ka farax ka farahan ogal baan ka qabobo hadii masuuliyintii islaamku unaana alhamdulillah yaa geek annama yaa geek inta kul kulun alhamdulillah ilaaha kamaatan alhamdulillah dareenkay geek hade boqolkiiba boqolu dagaal leen shal heerna oo wilaayada amaan masuuliyintii mas'uul sare iyo mas'uul masuuliyintii oo noo kala duun mas'uul gobol mas'uul haraka wal banka shal heerna ya meelun ninku muuqdo alhamdulillah si oo makrigi oo gaaladan ka kooyti makri diimeed oo ku qeyma badan la saadi waa la ka guuleysidi ilaahay asa wajallahay oo galaanshidiisana ilaaha mahadleh la ka guuleysidi alhamdulillah tiyadaha si geeka wal indhoogaano ka farahan qalbigaano ka qabsada dhamaan islaamka ilaaha mahadleh isla dhamaan ismaal gaamku meel meel hoogan iyo meel raay diirsiyaan in oo geeka farad horyaal waxaan wali dhex maqoornayna falanqeynteena markan waxaan siinaya sheekh Cabdisamad Abu Abdirahmaan wali walaal islaamiga Shabeelaha Hoose sheekhana filimki waa daawatay xiradina waa tagtay bal ka waran maxaad halkaas ku soo aragtay jazakallahu khair kulli wa walaalaha sheegay aniga waxaan nasiib u yeeshay xiradii adawga lagu xasooqay inaan dul istaago oo meedkan loo dhaafsaday ee goodkooda jiro inaan dul istaago ilaahay subhanahu ta'ala ii qadaray xalada marka horto ku nimceysnaayeen oo meel magaalo yar u ahayd dad waxa ahaayeen nagu soo duulay ee na dulmiyay dadkeena masbaan soo dhibaateynayay laakiin aan dareensanayn inay jiraan rag diiwaangelinayay dhibaatada ee dadka muslimiinta u geysanayeen rag u ooman dhiigooda way hilmaansanaayeen inay jiraan iyagoo aan iska warqabin maalin maalmaha ilaahay subxana watacala ka mid ah ayay korkooda saaciqa ka yeertay ilaahay subxana watacala meesha ayuu ku halaagay mid meel ku isku sheega ma laha dee kulliiba sida wararka iyo mugtahay filmaanta laga arkayayba in iyagoo hadee mugtahay sidii waxar dhuumanaysa xas laga soo jiidayo waxaumalana meesha laga dhacarkaayay waxaan umalaynaa maalmo kadib in dhaawacyadoodii iyagoo gogooy meelaha laga soo helaay baktiyadoodii meelaha laga soo aruurinaay agabkii waxaweyaan dadka muslimiinta ah ee mugtahay iyo madaaficii dadka muslimiinta ee ku duqin jireen oo meelihii yaalyaalo laga soo jijiidayo waxyaalaha aan kula kulmay ka mid tahay xaqiiqatan faraxna way ii ahayd magaalada dee sheekhan uu ka sheegay hadda ka hor waalin uu ka ahan jiray suuradda maalinkaas ee lahayd ani waa arkay waagii ee wilaayada ee ka dhisnayd meeshaas maraan tagay haddana waan tagay waa arkay suuradda maalinkaas ee leedahay hadda wax isu dhow maaha waa magaalo baaba'san waxaynu cadowga muddo u haystay dadka waxa weeyaan nolol cabsi badan ay ku noolaayeen dhaq xumo badan iyo deegaanka ee ka jirtay uu baray cadowga waxa weeyaan uu baray dhalinyarta ida'da soo kicisay uu fasahaadiy oo xashiish iyo mukhaadaraad iyo mugta akhlaaq xumo uu ku fasahaadiy waxaas unaa deegaan ku aran sheekh Cabdisamad Yuweeri Museveni waxa uu sheegay in ciidamada aysan diyaarsaneen oo lasoo gaaday filimka Alkataa'imna waxaan ku aragnay in ciidamadu ay ahaayeen kuwa diyaarsan oo tuutahooda wata xitaa koofiyadahoodii waa ay wateen xilligii la galayayna waxa uu ahaa xilli aroor hore ah warkaas kasoo yeeray Yuweeri Museveni daran nooce ah ayuu isna leeyahay jazaakumullahu khayran kulli wax badan ay dhihi jireen mugtahay meelaha ka dhici jireen mid kale oo asagana xilligii janaal lagu galay cadowga meelaha ka hadlayna maqlaaya ashaabna ma hor istaagi karaan waa beenaliyaal xataa xoween ma awoodi karaan inay wax nagu ridaan weligood waxyaas iska dhihi jireen waxaasna dadaxu ma tarayso maanta waxa in la ciidankiisa la laayay bal iska daayo waxyaalaha hadda fadeexada uu ka hadlay waxaa ka mid ah ciidanka asaga uu soo dirsaday iyo xataa uu canaanaya uu leeyahay oo dad ibri ahaayeen waar diyaari ahaayeen dad cuntada kariye ahaayeen dadka meesha la keenay iyuu leeyahay marka ninkaas waa nin jabay haddee fale alxamdu xaqiiqada duulaankana wuuba sheegayba asaa sheegayba waxa uu ku faanayna waa maqlaysiin inuu yahay nin kristaan ah duulaankana waxa uu ku saabsanyahay waddankan inuu kristaan siiyey waa maqlaysiin marka waxaa saxaba ma taraayaan cadowga waxa weeyaan waa diyaarsanaayeen dhufasadooda ku jireen meel kasta godaa u qadnaa teedhooyinka isahayn godaa u qadnaa dad diyaarsan tuutahooda iyo dharkoodii kulli wada xirnaayeen dad la gaaday ma aheen meel kasta qori ugu rakibnaa hadda waxaasna waxba ma tarin ilaahay subxana watacaala waxa weeyaan dadka muslimiinta ku arguday meeshaasayn ku halaagsameen doctor xanafi ayaan markaan siinaya doctore uganda baroor badan ayaa taala waxyaabaha la yaab kale hadda waxaa ka mid a sargaalkii ay mujaahidiinta dileen ee nayarooro hooyadiisu waxa ay sheegtay in ilaa iyo iminka ay dowladda u xaqiijin geerida wiilkeeda maxay dowladda uganda ehelada ciidamada iyo saraakiisha dhintay uga qarinaysaa geeridooda dareen noocee ah ayaana ku sii abuurmi kara eheladaas maadaama laga qariyey geerida wiilashooda runtii wax badanaa la qarinayaa oo hadda waaba dadaaleema haddee konton sheegteenba laakiin labada boqol meel la geedna la garanaynin marka hadda konto haddee shee waa isdhiibeenba mar haddee konton sheegeen laakiin laba boqol iyo soddon ka badan meesha taala baktiya marka baroortu waa sii badan doontaa uhinta waa sii badan doontaa beenta meenay noqon doontaa waxaan kataa'iba ilaahay u soo saaro soo saari doonto marka habar walbaba waxay fiirsan doontaa shaashada kataa'iba tigi doonta wiilkeeda lugteeda waa aqoonsanaysa gacantiisana aqoonsanaysa haddii madaxa iyo ka baxaan marka dhib ma laha taas insha allahu tacaala marka wax ilihi ma jirteeda kaleeta waxaan waa cameyl lasoo maraykanka lacagta bixiyo oo soo aruuriyo asagaaba sheegaya lacagay soo doonto in leeyahay marka haddii kun laga diliyo haddii saddex kun laga diro waa doofaaro la dilaa waa doofaaro la dilaana waxaa nasiib dara maanta in doofaar maanta lacag kugu qaadanayo la dilay maanta aan aday ka qayb qaadanay wadankaada inaad dagaalantay taas ama sib dara waxa ka wala sib dara maanta ee oo aad loo la yaabo waxaan la yaabo maanta waxa maqlay xamar ah waxa la keenay kuwa maaragtay ee lagu soo toobar Uganda oo xamar suuga warkii soo toobara baqtiisa la jiidi hayaahe mid calool uu soo ahaay oo shar meesha lagay oo qamra intuu soo cabay soo laabtay mukulata ay roodan difaaca kar mukulata marka jooxana meeshaan in aqliga shaqeeyaal raba Soomaali aqliga ma shaqeeyo aqliga shaqeeyaal raba ninka maanta weydiisi aabiis oo afarta qof qofka la dilay maanta aan dhaqaaqeen maxaa ku sameey karnaa umadna wax loo shis wax loo shuban qaan afartana maal ku dhimatay marka ku dhimatay ruuli dad aan meel u xiranay leey marka dadkan meel kale u socdaan mooyaanay waxaas wax socona ma laakiin waxaan u digeyna Soomaaliye ilmihiina ka reebta waxaan ilmihiina ama ama waxa la geeyay waan dhaligey dhaha ama Eritrea la geeyay dhaha saas u dabeey doonto ya gaalkii soo toobar uu yeeray Musafeena qeylahaayo anigu arul u soo saddex bilood meeshan uu soo amacay muxuu tari kara war waxa ilmaha iska lahayn hada aqalidin intaasna dhila Sheikh Maxamed Abu Abdullah ayaan markan siinaya ee alwaali ee majiraan qodobo dhowr ah oo fariimo ah oo aad is leedahay filimku waa uu diraya maxay sayihiin Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anuu waxaan ku soo khulaasay 10 fariinood ayuu filimka dirayay fariinta ugu horeysa waxay ahayd fariin xasuusina xilliga ay soo galeen oo daakiradeena dib loo xusuusinayay soo galitaanka iyo dagaaladii waaweynaa ee Muqdisho ka dhacay fariinta labaad uu watay waxay ahayd maasiidii ay dhibaatooyinka iyo xasuuqii ay geysteen ciidamada Ugandaiska iyo si guud ciidamadii AMISOM ay dadka muslimiinta u geysteen oo run ahaantii aad iyo aad noo xanuujisay haddana fariinta kale waxay ahayd hadallada Yoweri Museveni oo sheegayay oo u dhahayay hadii aad rabtaan inaad gabar aad darbaxdan oo ara darteed ay ara idin qabatay Soomaali aad gabdhaha Soomaaliya soo garaac halkaas aad ku cilbixi kartaan oo aad iyo aad dadko dhan ka careysiyay een hadalladii tirada badnaa uu ku hadlay fariin kale ay ahayd fariinta saddexaad iyo afaraad waxay ahayd kalimaadkii qiyaadada sheekh anaga een xafidahullah sheekh Abu Ubayda oo goob joog meesha ka ahaa hadalladii uu jeediyay beecadii uu rag la galay iyo hadalladii culimada sheekh Jaamac Absalaan uu kamid yahay iyo hadalladii een qiyaadada hore ee mujaahidiinta sida een Abu Zubair sida Sheikh Aden Ayrow sida Sheikh Hussein Deynile een kalimaadka qaadada ayadana fariin kale ay dirayeen iyo kalimadii run ahaantii filinka qaybtiisa dhexe lagu soo bandhigay kalimadii Abu Mus'ab Az-Zarqawi oo maasiida markii laga hadlay een yiri maxaa la yiraa labayki ya umma labayki ya ukhtah ya waxa weeyaan waan ku argudeyna irdigaagana waxa weeyaan luguma dhici doono oo dadka aad iyo aad u qeyr gelisay run ahaantii haddana halka markay marayso dadkii oo xanaaqsan fariin kala la diray waa idin argunay baawurti ba qaraxday gow gow gow gow farxad ba bilaawatay kadib waxa weeyaan oo intii waxa ku xigay farxad iyo waxa weeyaan dareen sareeya haddana waxa ku sii xigay macaarakadii oo haddana waxa weeyaan wax i tusoo itaabsii meesha waxa ka dhacay waxa la maleysan kara ma taangeedi waa weyna adoo kor saaran kaara weyn makaaga tuuray karabin ba meesha ka dhacay oo runaanti meeshii waxa weeyaan nin taangi ku jira oo gubanaya taangi kasoo dhacay marka alxamdulillaah rabbil caalamiin een waxyaabaha la yaab kale ee filinka uu soo bandhigay waxa kamid ah isbaraanbarka waxa way Yoweri Museveni iyo hadalladiisi marna wuxuu yiri een ciidamadan meesha la keenay waa ciidamo musuqmaasuq waxay u yimaadeen meesha inay mushaar qaataan midkood sida la ii sheegay yiri sida la ii sheegay mid kamida nin baa wuxuu ii sheegay yiri waa nin xataa ciidankiisa wax ay qaataan aan aqoon waa madaxweyne wuxuu yiri 38 milyan oo lacagta Ugandaiska ay qaataan buu yiri sidaan maqlay oo u dhigan $10,000 marka hadalladiisa kale waxa kamida inuu yiri maxaa la yiraahdaa Soomaaliya waa meel halis ah waxyaabaha kale uu yiri waxa kamida ciidamada meesha joogay ciidama jacbura ay ahaayeen ehen wardiyaal iyo kuwa cuntada kari waxyaabaha la yaab kale meesha isbaraanbarka ku dhacay Yoweri Museveni baadirigaas waxaa ka mid ah weerarku wuxuu dhacay buu yiri xilli habeena haddana mar kale wuxuu yiri weerarka markuu dhacay ciidamada shoog baa ku dhacay buu yiri waa wareere hadalladiisa kale waxaa ka mid ah hubka ay wateen buu yiri waa hub fudud meesha waxaa lagu soo bandhigay oo wax ka duwan ciidamadii oo diyaarsan taangiyada ayagoo fuula macna hubkoodii oo dhan oo u rakiban haddii gacanta loo iskula tagay wixii oo dhan ba haddii waxa weeyaan marka nin ciidankiisi cambaareeyay waa nin jabay Dr. Hanafi ayaan marka la siinayaa Dr. door intee le'eg ayay haweenka muslimaadka ah ku leeyihiin halganka ka socda dalka Bismillaahirrahmaanirrahiim runtii door weyn ku leeyihiin waa warshadii soo saaraysay dadka hadda maanta jihadeeyo dadka soo sheereysay way guubaabinta iyo baraarujinta iyo ragga la dhiri geliyay carruurta la tababaray ilmaha diinta lagu tarbiyay iyo door weyn ay qaadanayaan هدي ماركت أي سنة أي أهين وحبنا لما قبتين إلهي فضي سبحانه وتعالى كدب مركب له دورين بكلهين وقرب تاغيهين انت هانتي دو بحينيان دهب كودي قديان راشين بي سمينيان انت بوس كدي حمق ليسا مالوب انت سلقينا مق ليسا دورين بكوغين إلهي نوح فضي قبل هنا وقري لغا أساسا لغسو تغي إلهي سبحانه وتعالى أجر كنك له قبلنا إلهي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات مركا انتو ان كان رجينا اذن ورجينا سوانا لذا ان شاء الله تعالى لكن شغاله وبدا محوية ان دادك لديهري قليو اولاد جهاد كجرت واولاد ديني رقا نبتك لديهري قليو رقا قاعدين تمالا اسكفديو هدي قولي لغا هايسو لغرا محاكو دي ماش رقا فعوا دغالم هدي ماتا وحا رقا حمر جوه قبلوه دي كوكو علاينا ورنغا تاقا اردا اسكعلي وانا اسكناغا ماتين واغي قبائل كو عارك جري قبلو markay banada tuurtaan rugu ay carar jireen hada ma garanay xamar wax ku dhacmeen halkaas ma garanayno markay door xog leey ku leey ilaaha barakeeyo baansha shaas man daawan ku soo dhaweynaya sheekana ee culimada soo ayaa lagu soo bandhigay filimka qatarta ay ku hayaan dadka maxaad noo sheegtaa bismillaah alhamdulillah allahumma salli ala muhammad walaalayaal culimada soo gudde ilaahay way noo waran quraan kariimka wali wadba way jir jireen haddana wayba muuqdaan dalkani ka muuqdaan إلهنا سبحانه وتعالى وكيف كورهم بل عبهم البعورة واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب ملك العلماء والسوق وحويا رنتي دواء إلهي آياتي سي أقرأ ومثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا ويا وحوي كتب دمير كتب وأول حنبار سلمحوا كفهمية وحوي لمن كان العلماء والسوق niman diintoodi iibsaday weeyaan niman gaalada wilaaye iyo gacalnimo siiyay weeyaan niman maaragtay adduunyo maaragtay waa ninka iibsaday diintiisa marka waxa weeyaan culimada suuga ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeyaan kitaabkiisa bay gateen oo waxay la mid yihiin aayada quraanka ee ilaahay yiri nimanka yuhuuda ee culimadaha ilaahay wuxuu ku tilmaamay fanabadu waraa dhuhri kitaabkii tawraadii la siiyay waxay ka turin dhabarada gadaashooda ka turin nimankana diinta ilaahay bay ka insalaaxeen ka siibteen dhabarada gadaashooda ku turin adduunyo siisteen adduunyana sharaf ku helmaayaan aakhirana sharaf ku helmaayaan nabigeenna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam almaru maca man axaba qofku qiyaama wuxuu la imanaya cidda uu jecel yahay aakhirana nimanka haddaani ka toobad keeno ilaahay aanu uga noqonin waxaa lala soo bixin doonaa yuwelisa famil iyo kuwa gaalada ah iyo buush iyo gaaladaasaa lala soo bixin doona ilaahay meel keeni doona marka ilaahayna subxaana wa tacaala uu ka bedel qaatay sheekh cusmaan maxaa fariinaha oo aad u jeedinaysaa culimaa usuuga taabacsan shisheeyaha waxaan nimanka u jeedinayaa inay ilaahay u toobad keenaan oo ay diinkoodii ay ka tageen dib ugu noqdaan hadday sidaa yeelaan ilaahay subxaana wa tacaala toobadda uu ka aqbalaya hadday sidaa ku sii sugnaadaanna ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan waxay dhimanayaan iyagoo gaalo ah ilaahayna qiyaama wuxuu la soo saarayaa gaalada ay difaacayaan gabagabadii ayaan markan ku dhownahay sheekh fuad maxaa dardaarannaa oo aad u haysaa ummadda ku dhagaysanaysa bismillaahi raxmaani raxiim ummadda waxaan u dardaarmayaa horta filinka waxay arkeen muslimiintu gaalo in lala dagaalami karo inay gaalo haddii muslimiintu ay la dagaalamaan inay gaalada cararayaan allana waa sheegay walow qaatalakum aladiina kafaruu lawallow ladbaara uma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira waxaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan ugu yeerayaa inay gaaladan maanta la dagaalamaan jihaadka ka soo qayb galaan waxayna heli doonaan cizo iyo sharaf intii yaree dagaalantayba alle ciseeyey inta noo imanayso muslimiinta ana waxaan leenahay jihaadka kaalaya gaalada la dagaalama insha allahu tacaala museveni wuxuu rabaa raaya kufriya inuu soomaaliya ka taago annaguna waxaan rabnaa raayatu kalimatu laa ilaaha ila allah muxamed rasuulla inaan ka taagno muslimiintan u yeeraynaa jihaadkan ugu yeeraynaa insha allahu inayna soo haleelaanna waan rajaynaynaa wallahu subxaana watacaala alam doctor xanafi dhankaaga iyo gabagabada maxaad baaq ah oo aad diraysaa bismillahi raxmaan waxaan kusoo gabagabaynayaa saddex shayba in maaragtay mar oo niyada lagu haayo mar in haddii ilaahay diintiisa inta laysku kaasho alla la tala saarto in nasri ilaahay uu imaanayo laa maxaala laha waayo waxay u baahnayd oo keliya dad isku xirma qabiil aan lahayn qowmiyad aan lahayn waddan aan lahayn raabida isku xiraysa ay tahay ilaahay diintiisa haddii la helo mucjizaad baa dhacayo marka waxaan dhihi lahaa waa la helay ilaahay waa suurageli subxaana watacaala ilaahay dib noo maceliyo inta kalena inay maanta soo tiigsataan dhihi lahaa ruuxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeede waa la arkay gaalo in la iska celi karo waddan qaniyaan leenahay waddan barwaaqaan leenahay ويل ما هانت أوديار إن نفتو الله كجتان عن هاينا مبدأ صحيح وأن أباهنين توستوسين يصحيد عن هاينا مبدأ أن أباهنين مارتي دستور قال أن أباهنين ربي عز إلى خيامك شكين هاينا مركا إن أمد ما أنت إيكا خيب قادت هل نقاس الوجرو هذا كي كهران آخر دون والسيقى ماشا الله سعدنا وآخر واي ماشا الله سعده وا الله سبحانه وتعالى بري الله نوان ويدينا محا أمد أن لوقبتي محا دينتا لوقبتي والله الذي لا إله غيره قف كستو مسلم أما قال وحال ويدينا من ربك وما نبيك وما دينك الويدينا دينتا والس ويديدونا دينتا ما أنت الشباب الوشا بدينا قفل بإلهه ويديدنا سبحانه وتعالى مركا عمركا لصوها ليلو وعلى بالله وعلى أركي الدين الله مرت تانجي وتاني وباب بعدي يقال وانا يقول بنت وحاسو لو حاكم جرى وهم بينقطة تانجي وجد أيضا قبني أفنا كيكات تانجي نما أفنا كيكات مركو عن الله إله هذه البركة وحن سجار ومهد علها قيبة إعلان كإسلام قال كتائب قيبة إعلان كمسلمين تا إله سبحانه وتعالى أجيكو ذهب بذيو هديسا إله فضيس كسو أيها أهل هين بين بذن با أمد قادة لهد وح بذن با بين لغي شيء لها دور كودوا كسو بحين إلهي ها قوي سبحانه وتعالى مركا درسي في عن ورنتي مانت في لك مركا في رسيد مانك لنال لنالين التانجي ووه ريسي لدوبي لقوبي حمل وقوبي وراليه قوبي وسجود إله بسجودين مانتنا وحينها أود من إله بانتيرين لنا مركا سناس وفي عنتهاي إلهي أنسكو حرنا سبحانه وتعالى من لماذا أنكو ددالنا هذا وبالله توفيق وغاس بيئي أيان مركا نسينا يا وغاس بلدن كاد إيا قبا قبدا محاط فرينا هو الدريسة dadka dhageysana waxaan u dareeyaa inay jihad kaan oo farlo aynka ah inay naf iyo maalba ku bixiyaan oo isa oo waqtigooda galiyaan naf iyo maal ku bixiyaan oo darban in kasto muslim ah waxaad arkayseen dhibaatada maanta ay ku hayaan umada muslimiinta ah haday tahay gaar jirsiin haday tahay in dad beero joog la laayo marka nin kasto oo muslim ah waxaan leeyahay ilaahay ugu dhawow amalka jihadka waa fardhu ayn id kasto oo muslimna ku waajiba haddii cid ka fadhiistan aakhir waa la weydiin doona umada muslimaan leeyahay dagaalkan nin kasto oo muslimna waa ku waajib haddii hadda aadina waa aakhir aan weydiin doona su'aalaya ee markana waxaan siinayaa labada waali ee kala ah sheekh Cabdisamad Abu Abdiraxmaan waaliga walaayid islaamiga ee Shabeelaha Hoose iyo sheekh Maxamed Abu Abdalla aan ku hormarno sheekh Cabdisamad al waali gabagabadii kulanka maxaad ku soo gunaanadeysa xaraynan gabayr aan ku soo gabeeyo bi fadli ilaahina intasara al kitabu على السلبان وانقشع الضباب وأهلك ربنا جيش أوغندا وحق عليهم صاح العذاب وفي بولا التقى الجيشان صبحا وفيها صاحبي انتصر الشباب لما اقتحمت كتائبنا عليهم فقد فروا كما فر الغراب فما صمدوا وما صبروا حبيبي لما سمعوا ففجر يا شهاب سيارتك المفخخ السفيحة ولا ترحم فإنهم ذئاب وحول ليلهم ساح النهارا وأشلاء ستأكلها الكلاب وأشعل تحتهم حمما ونارا وأخبرهم بأن لك التراب وأنك مسلم يرجو الشهادة وأنك لا تخاف ولا تهاب وأن بلاده ليست قريبة وأن لك الفيافي والهضاب وأن لك برا وقريولي وبولا وجنال وشلاب وأن لأهلنا أسد كمات وأن بلادنا حقا صعاب ومن لم يلق حتفه في يديك ستقتله وينهسه العقاب لنا أمل لهم أمل ولكن أخي آمالهم حقا سراب لنا مولى سينصرنا عليهم لنا وعد سينجزه الوهاب لما سمعوا عنا هذا وذاك فقالوا إن ذا شيء عجاب فهل نستسلم أو نستميت فلا يجدي الوقوف ولا الذهاب فذي عربات ناصرنا خرابا فلم يسلم لنا منها ركاب ولا نرجو معينا يستغاث ولا سندا وما جاء الذباب أكلنا والدنا كانت تشاهد ولاح الشيب وافتضح الخطاب رأينا بأس آساد الشباب ونشهد أن جندهم غضاب وشاهدت الدنا عبر الكتائب غنائمهم وقالت ذا حراب فقد عرضت وهم قتلى وجرحى كذا أسرى يسوقهم الشباب وقد عرضت مغاوير الشباب تقول لربها شكرا تواب رأينا راية التوحيد تعلو رأينا تنصب ولها نصاب وبعد دقائق احتشدت جموع تقول أين قد هضل الصحاب فقيل لهم خذوا ما شئتموه وعفا أهلنا طال الغياب وبعد سويعة عادوا بطانا وفي أعناق أكثرهم سخاب وقد وثبوا على مال الغنائم حتى قال المجاهد ذا نهاب ف فقلنا دعهم يا صاحي دعهم فليس للحظة النصر عتاب. وشاهدهم رئيسهم جويري وقال متمتما بدا العقاب. فذا إدور وذا مونجس وذاك رئيس الجند تأكله الكلاب. وذي ثكناتنا في أرض بولا تغير شكلها وهي اليباب. فتبا لي وتبا لأوغاندا خسرنا جندنا عز الخطاب. ختاما نشكر الرحمن وحده ونسأله بما فيه صواب. وبعد الله نشكر للشباب نقول لهم فشكرا يا شباب. ولا ننسى الأمير أبو عبيدة فنشكره قد ملئ الوطاب. ونخبره بما قالت سعادة أميري نخرج معنا النقاب. بلا خوف ولا وجل نعيش فقد علموا بأن لنا شباب. كمات لا يخافون المنية ومنهم خصمنا دوما يهاب. إلهي احفظ لنا جيش الشباب وأكرمهم إذا وجب المآب. مركان وشيخ محمد أبو عبد الله يقنانة ككولن كينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا. يعني إخواني جزاكم الله خيرا، ما أنت ما لين فرحة ذو هيان إن والي شيخ عبد السمد إلهي خير عصيه إن وقبل عربي وكسي داي أنا واحد نشكو داي إن شاء الله تعالى قبل أن كل در دار ما مجاهدين تأي متكر أن كل در دار ما شعبك إن أنا بالوحير جك عصيه أنا اللي يقو أقون قبل هذا الصومالي مركب واحد بدل إنه يقو عذر داري دمتن إن شاء الله تعالى دائما ما لين فرحة ذي تاي وحلو ملك تمي جهاد ملايجي جوجاي مسلم إيو كفرة لو حربي لبدد ميلوده كم انتدى حربيغا ووقبنا من يعيلة مرميستا ديرتيسا ومهدين دونتانه متكو قليا مارها كفرغو وإن الموق يهي مجيرها رغالك وحبدا موتقو قليه ومجاهدين تكو سعطا قيبك لوحيه دنب ملي عداوها ننكي دليك حورايه دنب ملي عداوها ننكي دليك حورايه درجو إلهي سكهلي لبدد داروده dubku iimanaxo nimay kufriga daris wadaagaane een kana waxaan kula dardaarmayaa shacabka isticmaalka maanta jihad ugu alaab qaada ardaal ba gacmo soo warte ana fan weyn yeesha hana isoodan armiga ka baqa aalada iyo xooga iimaan hadii aad leedahay oo aad u diridayso ushaad haysataan iyo madfuc waa isku itaale axadkii kastaba waa naf qura wuxuu ilaalshaaye arkaba kana cuntu ay la jiifsadaaye indhahaad isku aragtaan cadaawaha iskaga eega indhahaad isku aragtaan cadaawaha iskaga eega waxaan halkan ugu duceynayaa oo gabaygan kale aan mujaahidiinta ayaan u duceynayaa afi iyo caafimaad ee baahiha idinku cukeeyo ilaahay ha idin caawimo ducaan idinku caawilaya amal suuban iyo ceeb la'aan awra kula aada ayd iyo cadaabki allow ciidaha haw keenin billahi tawfiq تبقى فخورا بإسلامي gudahan inta sayan ku soo afmeereena barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intan ku kulmeeno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bidinin